Zo'n jongen, ik hoor tongen met die lippen van me. Om mijn juice, super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ze komt, nee, ze hindert niet van me. Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken. En stikken niet bij mij, schatje, ik werk. Ze heeft een dikke culo en ik bewerk. Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten naar je. Laat me zitten aan die koude ass, weet je. Konyo. Zet het in de konyo. Konyo. Zet het in de konyo. Konyo. Konyo. Zet het in de konyo. Konyo. Konyo. Konyo. Konyo. Konyo. Zet het in de konyo. Domme hoofdpas, hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konyo. Ze zegt maar atje tabo tami donyo. Niet jij bent het album en dabo sonyo. Goeie waistline. Ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konyo.